Thank you. Yeah, what's this? Gaan we beginnen? Het zwarte hond krijgen we nu. Ik heb al niks aan hem.